sebab kau memang manis, penuh janji. Biarlah ku berlalu demi hari esok engkau dan diriku. Banyak yang memujamu, menyanjungmu. Sebab kau memang manis, penuh janji.